أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة إبراهيم د درويشتم آیات څخه شروع پر جرشم آیات باندې ختم شو. دا لومړنی آیات چې دی چې دا موږ وایو چې وادخل الذین آمنوا د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې په زاړه درس کې چې ویلته هلته عذاب د منکرینو ذکر شو چې کوم کسان د رسالت څخه د انبیاو منکر و یعنی کافران د هغو عذاب الله تعالی ذکر کوي چې دوی به و دوزخ ته داخلیږي. حتى هذا الدرس داغ أخيراني آيات دي تورتوغري إن الظالمين لهم عذاب أليم. بشك داغ الظالمان شد رسولان ودى رسالات إنكار كدي تبدردناك عذابين. وفكير درس كي قوى دا كبار عذاب ذكر سوي آغا شد دا رسالات سمنكر وان وسنو شدي كافر أو مؤمن داخل بيا سرزد جي شد كافر آغا عذاب ذكر سنو دا جيدا پارا شو مزمون پرسي كامل سنو آغا دا مؤمن سوابم ذكر كيلو شد مؤمن سر بيا دغرا كم كيجي شي رسالات دا رسولانو مني دا لا وحدانيت مني آغا بيا تسنگي دا سوايا لفاق و او دخل او داخل بكرسي الذين هاغ خلق آمنو چي ايمان راوري دي وعملو الصالحات او عمل دا نكوية كري دي دا با داخل سي جنات ودس جنتوتا تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر هغو جنتو یعنی لاندې تر درختو تر بنګلویه په مقرر باندې په بیخي په لسګونه ځای کې رسوې ده. من تحتها چې د تحتو د ها تر منځ یا قصر ایښول کېږي یا اشجار لاندې تر قصرو د هغه یا لاندې تر درختو د هغه الانهار ولي هغه څلور ولي دي چې هغه عسل دي شیدې دي اوبه دي شراب دي خالدین فيها بإذن ربهم خالدین دی به همیشنی دغه مؤمنان فيها په دغه جنتو کې بإذن ربهم په حکم د رب دی الله دې ته اجازه ورکړې ده چې ته به د همیش لپاره دلته اوسېږې. ته بیا د دغه ښه ځای څخه نه ځې، د دغه باغو څخه نه ځې. تحیتهم فیها سلام، تحیت پیشکش و سوغات هم د دوی به فیها په دغه جنتو کې چې دی سلامون په دې کې به سلامي هلته به السلام علیکم یو تر بله هم سره وایي دا مؤمنان چې سره مخ کېږي. نو په یو آیت کریمه کې راځي سورت واقعه کې چې دوی به هلته نورې خبرې نه کوي الا قیلا سلاما، مگر نه به دوی یو د سلام قول سره وایي چې خپله مؤمنان یو د بله په مخه سره ورزیار یوه بل ته وایي السلام علیکم. په دې دنیا کې خو بدې خبرې هم سره کوي چې سره ملاقات کېږي، هلته خاص سلام. مگر د دې دنیا سلام او د هغې دنیا سلام فرق سره لري. د دې دنیا سلام دا چې دی د دعا په معنا سره دی چې زه وایم چې السلام علیک یا السلام علیکم، چې سلام دی پر تا د څه شي د هر آفت څخه چې الله تعالی خوندې ولر دی، او بل سلام دی پر تا زما د طرفه څخه، زما د طرفه څخه چې خطر احساس نه کړې، نه ستا و ابرو و عزت ته تاوان در رسو، نه ستا و مال ته عزت دغه تاوان در رسو، نه ستا و وینه ته تاوان در رسو. کیدای شي په خبره پوه شي اوس خو چې دوی مؤمنان یې په هغه معنا نه کاري، غل تا ته سلام ووایي دی ستا د مال هم تږ دی، ستا د وینې هم تږ دی، نو د ده سلام خو مطلب غلط شو. نو سلام په خوله وایه، منافق په باطن کې عمله را باندې کوي. یا مؤمن چې مؤمن سره مخ کېږي، بس وختي ار یو نر دی چې مخ کې تقدیم وکړي، ژر د ده سلام وړاندې کوي چې زما د طرفه څخه په امن کې اوسه. درې شیان ستا دي، ابرو دې ده، مال دې دی، او وینه دې ده. دا زما څه په عزت کې دي. السلام سلام و سلامتي دي زما د طرفه، پر تا زما د طرفه امن، د امن پیغام درغی. او دا غره کم دي د الله تعالی سلامتي دعا هم پکې کې ده. د الله تعالی سلامتي دي پر تا چې ته د عذابو د مشکلاتو څخه ده، د دې دنیا د مصائبو څخه، د ګور څخه په امن کې. په آخرت کې خو نو چې دی دعای ونه کړي چې تا ته د الله تعالی سلامتي درکړي، نو په جنت کې در دغه الله سلامتي جوړیږي، در جنت خو نه جوړیږي. هلته فقط چې دی هغه یو سوغات دی، هغه یو خوشحالي ورکول دي و دې چاته و دغه مؤمن ته چې تور سره مخ کېږي. داسې نه دی چې پر تا دې نو څه شي، نو پر تا دې نو سلامتي ده آپات سي په جنت کې خپتون اگر سره نسته. نو دلته دعا ده، هلته فقط سوغات دی، هلته یو ښه وړاندیز دی، خوشحالي د هغه ته ورکول دي. نو دا سلام د مؤمنان خپل ترمنځ ام دی. ملائک چې پر داخلي ژوند دغه سیدیالته پایت کریمه کې وای په سورۃ رعد کې ول ملائک تو يدخلون، ملائک پر دی باندې را داخلي د هر دروازې څخه د جنت. په بل آیت کې بیا وای سلام علیکم بما صبرتم، او دغه ملائک بیا ورته وای چې سلام دی پر تاسو باندې په دا خاطر چې تاسو په دنیا کې صبر کړی وو، د ګناهو څخه مو ځان ساتلی وو، د کفریاتو مو ځان ساتلی وو، د جن پر هغه مشکلات او هغه تکلیفو مو ځان صبر کړی وو، معنا پر هغه مو صبر کړی وو. نو په جنت کې سلام دوه طرفه شي، په خپل منځ کې هم سره وای ملائک مرته وای الله تعالی دلته دغه خبر کې تحیتهم سوغات دوی په خپل منځ کې یو تر بله، او د ملائکو د طرفه څخه هم چې پر دوی را داخلي رجمال په نور آیاتو کې راغلي سلامون، هغه به سلام یو داده دوی سوغات. نو په تحیه یې دلته ذکر کړه چې مال د دعا معنا ځنې مراد نه ده، په دنیا کې چې سلام مؤمنان سره وای د دعا معنا ځنې اخیسته کېږي. نو نو په دې آیات کې د اوغو کفارو پر خلاف دا د اوغو ضد و د مؤمنان چې د اوغو د پاره عذاب الیم ذکر کړو، د دې د پاره دغه جنت الله تعالی ذکر کوي چې مؤمن ته دغه شی ورکول کیږي. دا فسې علم تر کیف غضربه د جنو بیا چې د سبق در پای پورې ځو، د دې ربط ته ما قبل سره دادی چې دا مخ کې خو چې دی چې موږ د صورت سره روان سوي یې پلا توحید بیان سوي، بیا نو رسالت او معاده رسالت خبره راوړداس و راوړداس و را اوس برته توحید ته خبره ورګرځي. په توحید کې نو چې بیا دی هغه دادی چې اول د واره به د کلمې د توحید فضیلت الله بیان کړي، چې داس په خبره په اوسواز چې توحید دونه ش شي دی د الله یووالی، چې اول دا کلمه د توحید چې د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې فضیلت الله شي. پسې به د دې په مقابل کې چې دی چې دا د کفر کلمه ده، د شرک او د کفر خبرې چې د دې مذمت به دې الله بیانې، چې د دې مقابل چې د کلمې د توحید هغه بیا څونه بدد. مثال به اوس بره پیښ د دې په آیاتو کې نو بیا په اثر سره هم بیانې، پلا په مثال کې مذمت بیانې، بیا په اثر سره هم چې د کفر د کلمې اثر چې دی او د مسلمان د کلمې چې لا اله الا الله ده، د توحید د کلمې د دې اثر چې دی، د یوې اثر به دوزخ، د بلې اثر چې دی هغه به جنت وینو. بیا دغه سید مشرکان وبدی په بیان چې د مشرکان وبدی داده چې د الله د طرفه نعمتونه ورکول کیږي د د خواڅخه کوپر ورکول کیږي شکر نور ورکول کیږي کله نعمتونه بدله چې د هغه په شکر سره خلق کوي مؤمنان کی کافر دغه نه بد دی مشرک دغه نه بد دی چې د نعمتونه بدله په کوپر ورکی الله نعمتونه پر کی دی کوپریات وای دغه داده د بجې بدغه بیان لکه اخره به پلانې غوړ لوشي د چارت سره وکی ولکه پر معلوم کی کافر بار غوړ لوشي د چارت نعمتونه د الله پر ور دی په بدله کې شکر نو کې دې کوپر کې پسې دا غبجې بیانې نو اول دواره د علم تر څخه چې ونه سي دا چې وسمه را شروع کوو بیا د شپږشتم آیت په پوري چې راځي په دې کې چې دې د دوه کلمو مثال بیانېږي د دې دوه کلمو هغه شوالې چې د کلمې د توحید د بلې بدوالي دا بیانې دي چې الله وي علم تر آیته نه ګوره کیف سرکم غدره به بیان کړی دی الله تعالی پاک مثلا مثال ته نه ګوره الله تعالی جب شه مثال بیان کړی دی کوم مثال وام کلمتان طیبتان دا کلمتان طیبتان چې دی دا منصوبه په محذوف فعل سره دی چې هغه نو دیستی جعل کلمتان طیبتان وام ګرځولی یې د کلمه طیبه یې څنګه ګرځولی لکه شجره طیبه چې لکه هغه شجره طیبه د دغه ځای سره به مې دا فقط درته وویل چې کلمتان طیبتان منصوبه په جعله سره دی جلته حذف دی دا بیان و تفصیل دی دغه تور د پاره چې غدره به الله مثلا الله پاک مثال بیان کړی دی څنګه مثال یې بیان کړی دی د دې تفسیر راته که بارم ګرځولې ده کلمه طیبه ده غس ګرځولې ده وای لکه په عربي کې مقوله ده یو بل ته وای وای شرف الامیر زیدن شرافت ورکی امیر و زید بار څنګه پسی وای برای کساه حله و حمله على فرس و ام بس تجمع امر لره ورکړې و جوړه کالی ور لره ورکړه پر اسې پس سپور کې اسې ور لره ورکی دا بیان د هغه شرف الامیر زیدن د هغه بیان سلتم دغه رقم ده چې ته نه ګورې څنګه بیان کړی دی الله پاک مثال دا دې تفسیر نو څنګه دی برام کلمه تن طیبه تن ګرځولې ده کلمه تن هغه کلمه طیبه تن چې دا پاکه کلمه ای دغه کلمه ای طیبه نو چې چې دغه دغه لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا انسان په موحد او مؤمن ګرځي دغه ځنی مراده دا لا ګرځولې ده لکه چې کشجره تن طیبه تن کشجره تن لکه هغه درخت طیبه تن چې هغه ډیره پاکه درخت شي ایسمه هغه نو د خرما درخت هغه شجره طیبه به څنګه وي اصلها چې بیخ د دې چې د ریشې ثابت او ثابت کی ریشې ډیر نه نو تلې چې د بیخ راکاج نه پاست در کاج دوغه په مزګه کې د نن نه تللې خرما چې د ریشې ډیر نه نه باسي او فرعها او شاخونه د دې درخت چې بیا دې په سماه په اسمان کې وي تو چې ورکی دا درخت او کله همې وې د دې کله حین هر وخت ورکی هر وخت نه دانه معنی چې سر کلمه وکی هر وخت چې ورکی چانه د دې د میوې د پاره کب وخت الله ټاکلې دی هغه وخت نه غلطي هر وخت چې راسي بس میوې وکی کدا اس په خبره په اوس وس د انګور د پاره چې کوم وخت میوې الله ټاکلې دی په هغه وخت کې میوه ورکی د انار د پاره چې وخت ټاکلې دی په هغه وخت کې انار ورلر ورکی په د مثال په تور نو په منی کې دغه په سردی کې نو بار انار د کې مخو د نو انار بار نه ورکی نو ټې مې نه دی او هغه د چې بار به کې د منی پای ته ورسېږي دغه وخت بار د شش انار بار خو ورسېنو تو ته په خپل چین کې میوه ورکی نو دا ارغه حین ارغه وخت چې الله مقرر کړ دی په هغه وخت کې میوه امر ورکی میوه دار درخت ده نو تو چی ورکی دغه درخته چې د طیبه ده او کله هغه خوراک میوې د دې کله حین په ار وخت کې چې مقرر د الله طرفه څخه دی به اذن ربها په اجازه سره د رب دجه ويغضرب الله الامثال ويغضرب بيان الله على پاک الامثال د مثالون للناس خلق لره د صد پار الله تعالی چې د خبرې کې مثالم ګورتل کې د صد پار لعلهم يتذكرون لعل شيء هم دي يتذكرون دي پند واخلي ترجیه زای پر د چا د کلمې مثال بیان کړي د مؤمن د کلمې د توحید چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دامه شبح دا مثال دی د چا سره مشابه کې د خرما د درخت سره د خرما درخت ته الله طیبه ویل پاک درخت دا د سلوړ د مزګ سګندګی نه لري چې په شی ولړ لس ډیره جګه ده دیغه مثال یې ورکې دیغه بل صفت پاکوالی سره ست دا بیان کړي چې دیغه شی ډیر نه نه وتلې ډیره جوړی د مزیک صفه اسانه څوک شایلی سم مگر نه چترکتور ورته راولیم یا به ډیر زحمت خلک کیږي بیا به دا د ریشو راکاج د ریشیل ته چنګي او شاخونه د اسمانو خاطر تل دغه نه لوړ د دې درخت سره مشابه بیا نو میوه میوه د دې چې په هر وخت چې الله ورته مقرر کړ دی پر هغه وخت باندې میوه در کی غلطی نه کوي او دا مثال الله ویل بیان یراوی چې سر مو په خلاص نو کلمه د توحید چې د چا لا اله الا الله محمد رسول الله دا هم کوي پاک درخته د جګه ولاړه ده نو وس د دې شی چیرې مزکه چې لري چې د دې ریشه په نن وته لږه د مؤمن زړه دی د مؤمن په زړه کې د دې کلمې ریشه دغه نن نه وته لږه چې کافر نه پس پر وکړي د تیغه وکړي د کلمې نه جوړو چې ما دا په ترکتلانو بیا دا درخت نه خیږي دا نه په وهلو بره خیږي دا نه په بمبار خیږي دا نه په بند خیږي چې هر څه په کوي زولنې په لاس کې دي پر هغه کلمه دی ولاړ دی وایي هغه لا اله الا الله محمد رسول الله الله وایي دا دغسې کلمه ده چې د چا زړه ته شوس ول د دې کښل بیا ممکن نه دي لکه هغه درخته چې سړی بیا کاږي بیا دې نو کوچنیانو زورونه پوهېدی یوه د خرما درخته بیا کاږي نو دا خې د ریښو هغه درته وکړي چې د مؤمن په زړه یې ریښې دغسې نه نوسي د دې کلمې پسې بلې دا خبره وکړه چې ولدا شاخونه په اسمان کې دي څه معنی یې نه د دې هغه آثار چې دي آثار یې دي د قبول و خواته آثار هغه عبادات چې برجه کلمه چې رابینه کېږي هغه ثوابونه هغه د الله عز و جل چې د قبول د پاره په اسمانو کې کوم دفتر یې شې دي دا یې وایي چې روزمره شاخونه دي دورې پورته دي الله ته روان دي د کلمې غې میوینو چې دا میوی ورکی هر وخت چې وخت یې مراسي میوی دغه جنت ته چې دخول ته دین چې خپل چې مې رالي غلطي پدې کې نه راځي چې مؤمن به یې د پزړه کې به د کلمې چې دغه څنګه او د به مخ پر دوه ځخ روان دا خپل میوه تاسو درلره درکې کدا یې په دې مثال وس په یدل یاس چې دغه کلمه د هغه درخت سره مشابه اوس چې غیر چې څونه چنګي هغه څونه پاک د لوړ د ګندګی نه پرمشلی دا کلمه هم دغه پاکه کلمه ده د نجاسات څخه د شرک بالکل مبرره ده بالکل پاکه ده او ریشه د مؤمن په ځکه مال دغه رقم چې ټکور ټکور خو سیخه د کلمې چې واولا کړه او دغه رقم چې دی دا شاخونه دغه رقم چې شاخونه من اسمان ته ځي هغه د دې هغه د قبول ته چې روانه ده چې هغه د دې پر بجې باندې چې کوم اعمال ربینا کیږي لکه لمونځ دی حج دی روژه او زکات دا د قبول وظایف دي دا شاخونه دي د درخت څخه خو چې ایمان په ځکه شین سي بارنو حج کوي زکات کوي کلمه کوي لمونځ کوي دا ګرد دا شاخونه دي او هغه میوای میوای نو بر جنتونه دي د الله رضا دغه پر ربینا کیږي چې ورلره ور دي هغه بدر کی دا د یوې کلمې مثال وای د کلمې د توحید د مؤمن خمال د دوه مثال وای د کافر د کلمې مثال وای په سیب سیور ته ګور یا پلاوه د آیت بیر تر وای الم تر آیت نه ګور کیف څنګه غدار به بیان کړی دی الله تعالی پاک مصدر مثال بیان کړی دی الله پاک ته نه ګور څنګه مثال ویل دی کوم مثال و ام ګرځولې د کلمې تن طیبه تن پاکه کلمې څنګه ګرځولې ده ک شجره تن طیبه تن لک هغه پاکه درخت چې د خرما ده اصله ها چې ریشې دی غیر ثابتون ثابتې وي چنګي په مزکه کې دا د مؤمن په ځل کې چنګه ده و فرعها شاخونه دی غیر درخت په سمای په اسمان کې خدای اسمان خواته دی خرما ده درخت شاخونه جکسوي د دې شاخونه معنا چې اعمال د ایمان پر رابینا کیږي چې مسلمان یې کوي په دا روزمره دا هم دورې لوړ ځي پورته کیږي د قبول و خواته لکه د خرما د درخت شاخونه تو چې ورکی او کله هم میوې د دې کله حین په هر وخت چې مقرر دی به اذن ربها په اجازه سره د رب د دې په حکم د رب د دې دغه کلمه طیبه هم خپل رضا چې د الله رضا پر بن هغه خپل میوه چې د الله رضا ده یا جنت هغه پر رابینا کیږي چې میراث او الله پاک دا مثال ولی بیانې علاوه چې د خلکو په ځین کې پند راشي و یا غدربو بیانې الله تعالی پاک د امثال مثالونه لناس خلکو لر لعل شای چې هم دی به تذکرون پند وخت په خبره به پوس وسط جدو ایم کلمه مثال رالی چې د کافر کلمه ده د کوپریات چې د شرک و مثلو مثال کلمه چې د ایغه کلمه خبيسه چې هغه خبيسه کلمه د مرداره کلمه ده چې دغه د کوپر خبرې دي د دې مثال بیا سره کم دي که شجره چې خبيسه چې لکه هغه درخته خبيسه چې هغه خبيسه وي خبيسه درخته نو چې د لکه چې هغه لکه د مړغونی ده د مړغونی ده خو موږ جوړنګ بولو درخته نه بولو دلته مجازم د درخته نو پر کښه شو د مړغونی درخته لکه سره چې وې د رومي درخته د بانجان درخته هغه لانو کیږي مړغونی چې دغه خو لکه د اندوانی جوړنګ دار کم اکثره شې د لیر توګر په اندوانه خطا کې سره چې اندوانه ده نو دلته تعبیر د درختی مجازن ځنی سوی دی او مثلو مثال کلمه چې د ایغه کلمه خبيسه چې دا خبيسه او نجس او مرداري چې دا کوپری خبرې دي که شجره چې لکه درخته خبيسه چې مردار ده لکه مردار درخته د غره کم ده نو کته و د بړغونی درخته کله مردار هغه په اعتبار د بی و د خوان نه خو ته بیا ورام لکه ته د جې څکه وک چې بره به کیا در ولې درته چې لکه زهر چې ده او عین د تبابات کتابونه چې وګوري وای مړغونی په اصل کې زهر ده سم ده مګر چې لږ وخره نه خود یو مرز د پاره علاج وي مګر چې ډېر وخره سړی وزن نو خدای را کم دنو نو دا خبيسه سورول اثر خبيست او جو توثت چې دا کشل کړسوي من فوق الارض د مزکه د سره څخه فوق الارض د مزکه سربېره ته وای دا د مړغونی درخته چې ته کاجه دا جوړنګ د جې سره مزکه ګرد را خريږي خود دې ریشه دغه نه کدات لې چر دې سي کرا وخی شه دا خود دې نه دلکه د خرما درخت چې کاجه بر دوه نه لکه و غرزی ته چې دغه نیپال بم په شکار سوې دغه نه لکه و غرزی دا خود دمزي کې د سر افریقي چې دسه کې دسته قطع سي نو د کاپر کلمه لکه د یپلاخ د چا سره مشابه کې د خبيس درخت سره هغه درخت به ریشه نه لري چې کاجه دمزي کې د سر وخی شه دا رقم شي که دایس به خبر پوسم زکه نخری چې ریشه جوړې تلې چې بارو د شریز ورون نه راکاج چې دا را دسی کله کده د رومي جوړنګ چې کاجنه لکه بانجان چې کاج دا نه غوړي چې مزه کې ته پښه ورکه نه کولنګان غوړي نه بل غوړي چې دا ویني چې تاسو را کاو وخت شي نو هیڅ چې ساس چې دی هغه د قطع کېدو ته ویل کېږي کښلو ته ویل کېږي او جو توثت چې کښل سوي وي دا من فوق د سربېره څخه لارغه د مزکی ما لها من قرار ما نه لها جلری من قرار هیڅ قرار او غیلر نه وي نو درته بیا راسه وسنه د کافر کلمه چې ده دا بده کلمه د خبيسه ده د خبيسه درخت سره مشابه کړ په څه معنا چې د مړغونی د درختې پایده نسته دا رقم چې سړی جمعي او خري ظاهره پر خطا وځي ته چې وینډونه دا غنو هیڅ اعلان نه ده مالک زار دا رقم ده نو ته دغه بد خوندی په خاطر د بدبوی په خاطر دغه خاطر سره دا د کوپر کلمه سره مشابه کړ چې دا د کوپر خبرې ظاهره شایسته دي د کوپریات دا څه شی دغه کې دا د بیان ازادي دا د بیان ازادي د اصلي کوپریات ته لار پیدا کوي بیان ازادي څه ضرورت دی چا د چا پر خوله لاس ورنولی چې مرجه جاج خو نه دی ولې خو کوپریات پیدا کوي پر خوله لاس نیسي د دا در باندې راپورته کړ وس خو نه د بیان ازادي دی تا که بیا د پر خلاف خبر کول بار بیا ته نه ده بیان ازادي ته نه لري دا دغه څه خبره ده مؤمنان پر ټینګړي دي دا بیا کلن مؤمنان مر سره وای د بیان ازادي د بیان ازادي دغه څه کو په خبيس خبيس خبر دي ظاهر جوړنګ زرغون معلومي رسوي چوي دا نور شه دي د شوز ازادي بابا کله مو شوز ته زولنی ورچ ویلي چا خپل شوز بندي کړی ده پر خپل شوز خلک سر ورکی تا ورته ازادي ازادي څه ازادي ورته غواړي خو زه سر پر کوم کې ولاګه پر ورکی د دې پر شوز شرخي ځخانه سره بده زموږ غي چې په بده د سرګ ورته وګره بلم پر وژن ځان پر وژن وز دا شاز ډیر محترمه ده که اخ چې نارینه کور تر کور سر پکې براوي وای وای زر تر سر جار سر تر ناموس جار زر ام تر سر جاري سر او زر بیا دوار تر چار جاري تر ناموس جاري تر دې شوز بالا محترمه شاز په جان کیسته دې په خدای کې یا زر تر جاري یا سر تر جاري دا زر دا رقم دي شوز یې لکړي یو خپل وګټ ده نو شوز انداز سره اچي ده نو نه فقره نو کې ودا شوز دې کوپارو دې دود معلومات ته شي وکي پر شز جلا انداز کوتی وی چې څنګه د ورځ برکه په وټلو کې ارچا سره چولاړې ولاړې نو خره بقا بخپل راوړي دا د ریړی خوراک چوس د لیری واچ سوي د بلشته لاس ولار ولا کاواري د لیم باران در جلا پوس ما شام راځي ما خوړلې ده شز جبر راځي ما خوړلې ده د ریړی نه چې ریواچ سوي اوس الکانه ما شام کوتره زه نه خورم د ګردو مر ما شام ډوډۍ نه خورم خدای پر ریړی مور سوي دي ډک سوي دي د سترخان کې سیا در ختم کړل ده نو دا د کوپر اره خبره ظاهره شایسته په باچین کې مال دغه رقم ده دغه د کور اجتماع یو ځای پر سترخان را ټولېدل دا کې صدر ختم کړي اوس یې ریډیان ورته وېسته وټلون ورته را بس شي زی به باروري کې براوي زی نه خورم مړه کې خورم دغه سعودي کې دغه رقم نشي زی پټولو کې ډوډۍ خور کور نه پخې خلاص ا بره پس ورکه سوله بره چې ډوډۍ پر بل ځای سوله نور یې بره پر بل ځای نور کارون نو ما دا د کوپر کلمه در یاد کړم که د کوپر اره خبره د پزای رزر غونه د په باچین کې مړغونه د الله تعالی تشبیه ور لره ورکړه په باچین کې زهر دغه سترخه ده بره به ارسې په خپل کور کې پښیمانه چې دا مې څه بد وکړ یوازې بناس یو سترخان ته د کپیری ډوډۍ بخوري الکان به پر ریړی خوري شز بیم بره پر ریړی خوري وس خو لاغه الته موږ نه رسیدل کوپر ور رسیدل یو دغه وخت په کال دی یو ځای ډوډۍ نه سره خوړل سره ورکه بل دا رقم چې راځي ما خوړل د زیان نه خورم نو دلته مثال د اغه شریج شجرې سره ورلره ورکی چې هغه په باکین کې ترخه په ظاهر زرغونه د کوپر خبرې مظاهره شایسته په باکین کې مړغونه دي دای بل داده چې الله پاک وای دا د سې درخت د چریشې نه لري چې د راکشه کې دمځي کې د سره راخی جمزه ک نه راکولی معنی دغه کاپیر باندې چې لږو کې زور پر راوړي بیا خپل خبره نه ټینګیږي جرزنی اوړي د پر د خپل خبره باندې چې شنه لري چنګواري نه لري خصوصا کچيري د الله د عذاب ملایکی وویني دوزخ وویني الله ته پر د خپل خبره نه ټینګ دسی الله پاک ما بیرته دنیا ته ولې رزه به ایمان رړ ملای اوس دنیا ته بیرته جوړ نهسته دا بیا بل د ستر کښه شو چې ما بیرته دنیا ته ولې رزه دنیا بیا نه راګرځي دنیا ختم شوله دا قرار نه لري په ځړي کې د کوپر کلمه فقط ته شاوات خبر د شاوات اخلاص د خپل برابر شه باندې چې اوس ما چی جوړ کړو سره کم ژوندګي و دا اوس ځوانان نه دي د دوی به هغه وخت به سر ته ورسي چې دوی باندې عمر تیر شي شاوات ختم شي برابر شي ما خو خپل ځان په خپل ته باقي ما خو خپل کور خپل پرچا پرچا کی وس دغه دینه می لور په باک راوړي نیمه زوی په باک راوړي نیمه ماینه په باک راوړي زو چې جوړ شو اسلامي ټولنه چې و چې دای به د کار ولودي دای به بزرګ شي زی به جلال اسنو بشور مچول لور به جلال ور مچول شزی به جلال ور مچول محترم بو اوس دا کیسه سره شکیج اړی کیسکیج نه پلار محترم دی نه مشرور محترم دی نه بل نه بل ارسای لکه یو حیوان یو لوی چې ګرځي دا رقم دی دا تاوان په پای کې وتره پورته کیج ورته راځي نورمال دا الته قرار نه لري د د ژوند پر پای په خدای کې ورسره زمال په خپل بار دغه د کوپر خبر د زړه سخیج دا پالتو خبرې نه علاوه بل دا مثال ور لره ورکینو چې ول قرار دا نه لري ثبات دا نه لري شی دا نه لري و مثال و مثال کلمه کند اغی کلمه خبیثه چین چه دا خبیثه چه دا کپر خبیره جه دیگه مثال سره کم دی کشجره تین لکه اغا درخته خبیثه چین چه اغا خبیثه دا پی اعتبار دا خپل خوند و دا خپل اغا بوی دا اغا خاطر دا خبیثه دا اثر پی اعتبار خبیثه دا سره وجنی دا دغسه دا کپر خبره دا کپر افعال دا ارکم وجو تر سر چې هغه درخته کښل سوي من فوق الارض د مځکې د سره څخه کښل کیږي د بېخه نه کښل کیږي معنا ریښې نه لري دغه عباره ما نسته له هدې لرې من قرار هېڅ ثبات ولره نسته نو که ته وادلته خو چې دی کله الله خرما یاده کړله کله الله تعالی مړغونې یاده کړه د ځانه یې په تاوان یې الله ول د هغه شی کلمې چې د توحید کلمه ده لکه هغه پاکه درخته پاکه درخته نو کمه یوازې خرما ده نو ته دا خرما یادې دلته اول ولد مثال د کوپر د خبرو مثال سره کم دی هغه دا رقم دی لکه مر لکه شجره خبيسه لکه بد درخت نو بد درخت خو به وازی مړغون نه خو زکومم دی د دې وجه یو حدیث دی الته د پیغمبر علی السلام حدیث راغلی دی یو څلور مثال پیغمبر وی دوای د مؤمن د پاره ویلی دی دوای د کافر د پاره ویلی دی منافق د پاره ویلی دی د مؤمن دوه مثال څنګه دی وای مؤمن دغه دوه نه وزي یا به قران وای تلاوت به کوي یا به نه کوي This way, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. مثال دا أغا مؤمن چه قرآن الكريم واي واي كمثل الأتروجة جي. دا أغا مثال لك دا نارنج دا دارا كم دين. ريحها طيب وطعمها طيب. پیغمبر علیه السلام پا خدای چه مي أمي چه بو يوه خواند كي أمي چه خواند كي ورشه خواند كي. نارنج خالك شه خواند پر أخلي نو. دوارا يشه جي نو مؤمن چه قرآن واي دا قرآن چه پا زائر واي داي واي كي بيدي واي كي نارنج دي امي شو بيدي خو قرآن تا ناز دي. او باتين چه دي باتين كي معقدة دي باتين چه خواند يوگره خواندهم دا غرقم دي دا حلال و دا حرام پا بند دي دا حرام و كاروس زان ساتي او حلال كوي نو دا جي مؤمن تا قطار احساسه يه. چې دې په قران منور شو دا ته په ژوند تاوان نه رسي ګټه کې در ورسې در رسي د تاوان د عبادت لپاره به غمه اوس نو د دې مؤمن مثال د پیغمبر ورکړي لکه د نارنج وای دی دغه رقم مثال دی نو بل مؤمن دی چې قران شریف نه وای مؤمن خودی مګر قران شریف تلاوت لږ لږ کوي وای او مثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره دا هغه مؤمن مثال چې تلاوت قران کریم لکه د خرمه مثال دار کوي دی لا ريح لها وتعبها حلو بی نه لري خرمه چې سرمو ته ونسی بی نه دي مګر چې خواند وګوره خواند دا رقم خوښ دي نو دیم که په ظاهر قران نه وای د خواند دا رقم دي د حلال د حرام عقیده په باطن کې په زړه کې ستا تا ته په ژوند تاوان نه رسي که وس ورسې دي ګټه در رسي ظاهر کې پر قران نه ویني باطن یې د نور د ایمان ډک دي نو د دې مؤمن مثال به نبی علی سند خرمه سره وکړه د خرمه سره تشبیه وکړو نو ځکه دلته د خرمه په مثال باندې د موحد د مفسرین ګرد د ترجمه کې چې نو الته د قران سره د مؤمن که قرآن نه وای لا د چا سره مشابه دی لا د خرما د درخت سره مشابه دی د خرما د میوه سره مشابه دی نو دلته موږ دا وایو پس یو مثال د منافق وای وای او مثل المنافق الذي لا يقرا القرآن اغه منافق چې قرآن کریم نه وای دغه مثال سره کم دی اغه وای چې کمثل الحنظله لکه د مړغونی مثال لاره کم دی لا ريح لها وتعمها مر بوی خو نه لري چې نه لري چې سر موته ونسی خوند چې وګوره زهر علایل دی وجنی دا رقم نو چې منافق دی په باطن کې ایمان نه لري ام قران په سوای نو ظاهری بوی ام نه لري باطن یې د زارو ډک دی تاوان رسی منافق دی بل منافق بیا دی په ظاهر قران شریف وایي په باطن کې ایمان نه لري وایي او مثل المنافق الذي يقرا القران مثال دا منافق چې قران وایي ایمان نه لري څنګه دی وایي کمثل الريحانه پیغمبر علیه السلام جدی مثال په مثال د ریحان دی دا زموږ ریحان نه یاد ودا شبوی چیزی په عربو کې یو بوټی دی ریحان دی خوانجه دا رقم تاریخ دی لکه مړغونه بو یې دونه شایسته دی چې لاس پر کېر کې ډیر شایسته بو یې دی پیغمبر علیه السلام دغه منافق چې قران وایي دام په ظاهر لکه هغه ریحانه دغه رقم بوټی دی چې لاس پر کېر کې ډیر شبوی یې دی دا قران ته چې وګوره باچین ته چې ورشواسه باچین یې تاریخ دی د زارو ډک دی ولې ایمان دی نه لري دا څلور مثال پیغمبر ویلی و دوی د مؤمن د پاره چې قران وایي او نه وایي چې وایي در نارنج چې پر کم شو شیوه د خرما پر کم شو دوی د منافق د پاره منافق چې قران وای یا نه وای کې قران وای دا غي مثال سره کم دی لکه غره یحانه بوتي چې مال په باکین کې تریخ ظاهر شي بيزي او چې دا چې نه وای منافق مې غره رکه مړغونی نو خو هغه د منافق مشابهت د مړغونی سره کړی دی نو د دې بعد خبرم د مړغونی سره مشابه ده نو دا تفسیر پر دغه بنیاد باندې سعودي کني خپل په آیات کې خنه خرما خبره ذکر کړي چې دا کلمه ای توي بعد شي د لکه خرما یا دا بعد کلمه چې د دې د لکه مړغونی فقط کلمه ای توي بعد که پاک درخت مولا هغه نو چی یادی هغه نو خرما یادی او دا د کافر بعد خبر او بد کردارونه چې دا چې بیا دی لکه شجره خبيسه شجره خبيسه نو موږ مړغونی یادی دغه د مړغونی او د خرما تفسیر د اوغه حدیث پر بنیاد سعودي حدیث صحیح دی دا خلاص فسیال او تعالی دا اثر بیان ای د چا د دغه ایمان او د دغه کوپر چې دې د اثر په اعتبارم سره جلا دي د ایمان اثر جلا دي د کوپر اثر جلا دي د سی بیان یو ثبت چنګوي الله علی پاک الذين هغه خلق امنو چې ایمان را وړي وي بالقول الثابت په دغه قول سره چې دا ثابت دي چې دا وس مجو وای قول ثابت څوک خدا غلا اله الا الله محمد رسول الله او خدا د خو ما سره مشابه چې مال شي په مزه کنه وتلی نو دغه د کلمې شي کوم د په دازړه نه وتلی د زړه یو کې مزه کدم نو په دغه قول سره الله څوک چنګي دا مؤمنان په حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې او په آخرت کې په آخرت کې دا د کلمه نه ده چې د جا اثر به واځي دلته په دې دنیا کې مؤمن پرچنګي څنګه پرچنګي چې مال کوپاره درکې ښکاج دی د ایمان نه دی اوښتي کله خدای غته کوپر خبرې چې ورته یې خدایګر د بنجان ری لکی بابا د بنجان چې په دجلو کې د چ پرجن نیول سی وي دا ولی بنجان خدای د خپل خبرې نه اوري حکومت چار صورت یې زما خبر ده چې لا مې کبیر تاغه شي چا کړي مې پر کوم شي چې نیول امر تاغه هغه لاره ته پر بل زمن ور دی لکی نه زولنې ور چې ولی کدی ضمانت ولر کی چې ازمات او بد بالا چې تا ور غسی دی خو یلادي الله پاک دلته دا وایي چې د مؤمن د پاره د قول ثابت دا رقم دی چې د دنیا په ژوند کې دی پر دغه ټینګ دی په اخرت کې د اخرت تفسیر چې دی څوک څوک او دغه کی چا سوال او جواب کیږي الته چاتورو ترازو دی مګر اصل تفسیر د اخرت څه مراد د قبر دی چې د دنیا څخه قبر ته شواس و نکر منکر چې راځي چې پښتنه ځنی کوي دلته سړی ورختای دغه کلمه د اثر لري چې دی به د نکر منکر سره د عوامي کینو مناکین بولي دا اصلي نکیر منکر دغه نو مانجه نو خیر خو اساس په نامه چې کینو مناکینه کې د مسافر کې نکیر منکر کې خو دغه دوی ملک چې په قبر کې راځي پښتنه کوي د دوغه سره دغه رقم سوال او جواب وایي چې څو هم ترس پر د باندې نه دی پر خپل قول ټینګ ولاړی ورختای نه لري چې هغه رب دې څوک دې ورته رب می الله دې چاغه د مثال په تور ورته وای چې دین چې اسلام دی نو مونږه ورکه تاکیر چاغه د رسول علیه الصلاۃ والسلام مبارک چره ورته ښکاره کړ چې په دغه سړی کې څه وای دی د ازمږ رسول او مشتي قران راوړي مشتي دین رسول دلته دی پر د خپل خبره ټینګ ولاړ دی نو د ترجمه ده یو ثبت چنګوي الله علی پاک څوک ټینګي الذين اخ خلق امنو چې ایمان راوړي په چا سره ټینګي بل قول ثابت بل قول په دغه خبر ال ثابت چې دا ټینګ خبره ده چې دا لا اله الا الله ده په چیرې په حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې چې ارسه مشکلات پر راسې په دې دنیا کې د دې د خپل خبرې څخه نه اوري د جن او په آخرت دا غر کم په آخرت کې چې قبر دی په قبر کې چې نکیر منکر پښتنه کې دی پر دغه خبر ورته ولاړ دی ځنی اوري نه هغه د الله وحدانیت هغه د اسلام د جن حقانیت هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ورته وایي ويغدل الله الظالمين ويغدل أمركي الله على بك الظالمين دغ الظالمان دغ الظالمان شد عدلت دو كفر شيش خبركي دا لو تعالى أمركي شوي بي سمعنا دين أصبر حق دي براي شوي بي يا دغ سو أمركي في داكي چه ظالم دي دغ ركم پر دا أمركي بان يسابت پر رجينو ويغدل أمركي ما نا لاري وروركي الله على بك الظالمين دغ الظالمان ويفعل الله ما يشاء ويفعل فعلك الله على ماذا أرى غشي يشاء وكذا لو تعالى ورت إراده وخش سينو نو دا یې د چا اثر بیان کی امه د کلمې د توحید اثر بیان کی چې په دې دنیا کې مته چنګي پر د خپل جن په آخرت کې چې قبر دی حالت کې پر دې سوال او جواب چنګي پر دا جن به چنګي او دا کفار د خبر اثر دغه دی چې الله د ظالمان په دغه خبره سره ګمراکی نورې پسې شوي د دوزخ مستحقین یې ګرځېنو فسيف الم تر الا الذين بدلوا کی چې دی دلته د دا الم تر الا الذين چې دی دلته هغه د کافر بدوالي برته بیان یې هغه د خبرې وو د خبرو مثالونه وچ د مسلمان خبره څنګه د کافر وس په خپل د کافر بیان کی چې کافر نه بیا سره کم دي د کافر مزمت دا رقم دی به الله نعمتونه ورکی د زاجم په بدل کې شکر نه ورکی کوپر نه ورکی دا غسی وای الله وي ته نه ګوره د کافر بدوالی ته دوغه نه سپینسترګي دوغه نه احمق دي چې د اخو انعامونه چې د جخوا کوپریاتو روان دي الم تر آیات نه دي کتلی الی الذین و اغه خلقته بدلو چې دی بدل کړی دي نعمت الله نعمت د الله کوپرم په کوپر بدل کړی دي تر نعمت وجه خو ته شکر تفسیر ورسره دي چې دی بدل کړی شکر نعمت الله شکر د نعمت د الله چې پر د لازمو کوپرم په کوپر بدل کړی شکر یې نه کوي کوپر یې کوي کدا یې په خبره پوزیټیو ته نه ګوري یعنی دا خبره په عقل مال میږي کښ نه يم په پیږي سپې يم په پیږي چې نعمت پر وکه بار دي ست شکر ادا کړي شکر یې سمانه بار نو دې ست خدمت کوي تر دې پر بزیت است یو لته په وای زما والد صاحب جلاله تعالی رحمت فرو کې د ماته بیان کاوه تر دا شکر و در دا پوری ورای ول یو ځای پر مرسیکل اده دان ډول نو وسوندې د پر مرسیکل سپاروي مش پر دې خوارونی غټه واله په منځ کې د کدای سی 15 غزه بې اخوا ته کور دی یو کور پروت حیا دی و مخ کې سپې پروت مرسیکل پر دې لار کې ورته پر غزه باندې را سره پوند سپاوه سونو غ په در سره زغل نو مرسیکل خو تیز دی سپې پر غ رقم تیز زغل او غاپ تر دې راځه عرب شولاري بره وګرځي و ایزه و دم ولگیر تا برای مال تو خونه بیاکر سپی تالید دلی نخوی پلا داد دو خانه والد تر آگور دیاده این استیز یمری پنزلس گاز و میتر بردار والد تریه تکل آوش دلایسی بول نو پر آغاز از غلی از غلی زن جیم ستاری کی بارون علت و دلی برای دو جاده دیر و شهر سپی دیر ما رو طول ولی ولدی د جیه د پار نز غلی چه ما و تاتا تاوان را ورسی دیم پدی پیری چه خلای نر ارسی دو خانه والد دی وایچ خاوند دوری پر داغ پاراکی دی خپل دوری ماشان تگتی چدې ورنځغلی ونه غپی خاوند ډوډۍ نور لرکې نو دامه دامه ناسو چا خاوند ته ماشام ډوډۍ ورکی د سهار واسړي ته خل نه رسیږي پر دې بل غاړه باندې ورسره زغلی خپل شکر ادا کی برای دا ډوډۍ بدله غواړي نه کې نه دا ډوډۍ نو دلته کافر چې دې داسې قدر دماغ نه لري نعمتونه د الله ورته راځي دې د خو کوپریات ورلږي هغه شکر یې نور لري چې پر دې باندې واجب دي دا اس الله وای آیات نگوری الا الذين اغه خلق تسونه بد خلق دي بدلو چ دي بدل کړي دي نعمت الله یعنی شکر نعمت الله شکر د نعمت الله کوپر په کوپر بدل کړي دي شکر نه وای واحلوا او دي نازل کړي دي قومهم خپل قوم هم دار البوار و سرایت د هلاکت واحلوا دي نازل کړي دي قومهم خپل قوم قوم دغه اتباع لکه دا اوس دغه بد بد لډران چې خپل قوم هم دار البوار ته بيدې خو دي دار البوار د دمه خودی پر دوه رغ باندې قوم يم چېړه په پسې کړی دغه دوري به دغه اربع کل چې دی د کوپر خاجم چې دی چې په دې خلکو کې اتباع پیدا کړی دغه قومم دی الته بیا الله پاک خپل خو ماغه دی چې د شکر بدله نور کی چې بنا شکر د نعمت په بدله کې ورکی بلکې کوپر په بدله کې ورکی بل څه کوي احل دی نازل کړی قومهم قوم د دې دار او هغه دار ته دار زید اوسېدو بل البوار د هلاکت دار البوار نو د هلاکت زین او هغه دوه رغ دی دوري نازلې نو وام جهنم دغه جهنم عت فی بیان دغه دار البوار د پاروس چیرې داخلي د خپل قوم دار البوار ته په دغه پسیات کې راوي جهنم هم دوه رخ کې بیای یسلو چې هلاکه ونه دوه رخ داس دی یسلو نه دی بور داخل سه هوا د دوه رخ ته ورځي و بئس القرار و بئس دیر بدی القرار دغه زید قرار دا د اوسې دوه ځای علاوه ډیر بدی خدای او خپل قوم ګرځي دورې روان دی ورلویږي وجعلوا لله اندادا وجعلوا ذي غرزول لله الا فاكثر اندادا مثالون يولر غرزول دي د الله مثالون واي د الله تعالی په قول دون نه کی لکه د خپل مثالو چا شرک خدایان دي جنو وجعلوا ذي غرزول لله الا فاكثر اندادا انداد معنا امثال د څه د پاره د غرزول دي غدل او چ دي گمراه کی خلق عن سبيله د لاله د الله چ د الله د توحید واړي بوتانو چ راو دغه ته پر سجدا پرې بس قل نبي عليه السلام تعالى انه تور توه ورتا تمتعوا تسقطوا واخلي پر دغه ژوند چې دا وس دي فان مصيركم الى النار بس پر دغه خپل شرک وس فند اخله مصير و تک دی و دو رخ دی بل خاطر نه ته چوازه به جنت ولارس قل ورته و اي محمد تمتعوا تسقطوا واخلي پر دغه ژوند پر دغه خپل کو پر ژوند باندې فان بشک مصيركم تک تاس چې دي الى النار و ورته دي نو دغه علم تر څه چې دا وس مور او وای درو کو څه خجدار اشروس ولا دغه بیا ګرد د مشرک به الله بیان کړي چې مشرک دغه رقم بد دی چې د الله د طرفه نعمتونه دي د نعمتو په بارک باید په مخابره کې باید شکر ادا سوي مګر دې شکر د نعمت په چا بدلی په کوپر بدلی دې کوپر کې الله تعالی ته هغه بدله د شکر نور لر ورکی نو خپل قوم به دار البوار ته بوز خپل خوروان دي پر دار البوار باندې نو معنا خلګه خبر کړي چې دغه خلکو اتباع نه بره بیا مکوي دې تسو بده خواته بیا نو نو الله تعالی دې موږ ته صحیح ایمان او د قران کریم صحیح فهم را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.